राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 10 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम अपना जो कल्याण जो प्राप्त है कि अपना कल्याण करना है उसमें एक बात है कि कल्याण करना है ये नई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हम उद्योग करके कल्याण करेंगे कल्याण की प्राप्ति करेंगे। वास्तव में वो हमारा सत्य सिद्ध स्वरूप है। यहाँ जो हम आए हैं ये मुसाफरी है, ये हमारा स्थायी रूप नहीं है, ये है हमारा मुसाफरी स्वरूप है। तो असली अपना स्वरूप है वहां जाना है तो सबका पूरा अधिकार है परमात्मा पर। जैसे बच्चों का अधिकार माँ पर होता है ऐसे परमात्मा है ममैवांशो जीव लोके भगवान के अंश है तो भगवान के ऊपर सबका अधिकार है। अपने माँ बाप पर अपने बच्चों का अधिकार होता है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कोई नया काम नहीं है, कोई पुरुषार्थ साध्य नहीं है कि हम उद्योग करें और सिद्धि कर लें, वो तो स्वतः है। ये बात बहुत सच्ची अच्छी और लाभदायक है और उत्साह बढ़ाने वाली है और सच्ची बात है। यद्वत्वा न निवर्तन्ते मनुष्य पार सर्व जहाँ जाने के बाद फिर आने जाते नहीं। तो जैसे मुसाफरी होती है तो वो कहीं ठहरता नहीं, तो संसार में जीव कहीं ठहरता नहीं। उद्भंगन क्षति सत्वरता मध्य संधि राजसा और अधोगन क्षति तामसा कान गोषों गोष्य सदस्य सदर्श जीवन में जन्मने कारण गुणों का संग है। जैसे गुण का संग है उसकी प्राप्ति होती है। तो इन गुणों का संग करने से ये तीन गति हुई। जब एकाकी न रहते है तो एको बहु श्याम बहुत रूप हुए तो हम भगवान के स्वरूप हैं। वो चाहे भेदभाव से हो चाहे भेदभाव है ये हमारे विषय नहीं है। हमारे तो असली हमारी जगह है वो, तो उसे हम हैं और हमारे जो स्वरूप है उसे उपलब्ध करना है। भूल मिटानी है भूल। गीता पूरी सुनाने पर भगवान ने पूछा कच्चे तो सुगम पाता एकाग्र मन से तुमने गीता सुनी और कच्चे ज्ञान से मोह पर नष्ट गया, तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया। तो मोह उत्पन्न होने वाला मोह नष्ट हो गया तो अर्जुन क्या उतरेगा नष्ट हो मोह। ये नहीं कहा गीता सुनी कि नहीं सुनी मैंने, उसका उत्तर नहीं दिया। मेरा मोह सेट हो गया, जो गीता सुनने का फल है वो हो गया। स्मृति लब्धा स्मृति स्मृति अनुभूत विषय असम्रवोष स्मृति श्रुति नाम किसका है? अनुभूति विषय का भूल जाना, भूल भूल जाना, भूल। तो भूल होती है अनादि, भूल मिट जाती है तो नष्ट हो मोह श्रुति लब्धा। कैसे? तत्व साधार आपके पास है वो मोह नष्ट, मेरी विद्युत का नहीं हुआ है, मैंने गीता सुनी है इस बात से मोह नष्ट हुआ, ऐसा नहीं। नष्ट मोह स्मृति लब्ध, याद आ गई, याद स्मृति ना मुझ गई है। अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभव जन्य हो अनुभव जन्य वो स्मृति है, अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति तत्पश्चात आप कृपा से। तो बोध होता है भगवान की कृपा से, अपने पंडित ऐसे नहीं होता, हमारी समझ नहीं होता है, वो स्मृति है या याद आ गई, स्मृति याद आ गई। तो स्मृति नया ज्ञान नहीं होता, पहले ज्ञान वो ही है, स्मृति होता। एक बात और रहसी वो ये है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विदर्मा, स्मृति वर्षात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणेशरी। ये दूसरे अध्याय में आता है। तो मैंने गीता सुनी ही नहीं, उसका प्रमाण दिया, नष्ट हो मोह स्मृति लगता है तत्प्रसाद शीतोष में संदेह, बुद्धि नाशात प्रणेशरी शीतोष में गलत संदेह है, संदेह में नहीं रहा। तो जो गीता सुनी है वो दूसरे अध्याय में वो नहीं याद है, परंतु मोह नष्ट हुआ है मेरी गीता से सुनी है, मैंने कोई नया पुरुषार्थ ही नहीं है, वो तत्व साध भगवान की कृपा से। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी ज्ञान अपना मानता है, तो उसमें होती है भगवान की कृपा, और विश्व से होता है भगवान की कृपा मानती ही है, तो आपकी कृपा से हुआ है। तो साधन तो करना चाहिए तत्परता से, पर साधन से हम सिद्धि प्राप्ति कर लेंगे ये नहीं है, सिद्धि प्राप्ति होगी कृपा से, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात। प्रसाद सर्व दुखाना मान जो जाए थे प्रसाद बना, तो प्रसाद कृपा भी आपकी है, आप कृपा से नष्ट हुआ। तो भैया मने सिद्धि हो गई वो भगवान की कृपा से होंगे, आश्रय भगवान की कृपा करना चाहिए, साधन करना क्यों है, भगवान की आज्ञा है साधन करो, इसका जप करना, ध्यान करना, स्मृति करना, उत्तम सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र संसार तीर्थयात्रा धमा धमा सहजावस्था उत्तम सबसे है, ध्यान दाना मध्यम अवस्था है, और तीसरे नंबर में शास्त्र चिंता, चौथे नंबर तीर्थ यात्रा। ये करना है हमें भगवान की आज्ञा इस बात से, और नहीं तो करोगे क्या? संसार काम करके राग द्वेष करके ब्राह्मण में जाओगे, इन पुरुषार्थ से ये परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। तो वास्तव में बोध होगा भगवान की कृपा से, अनंत जन्मों के पाप बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही और आज, अब सुधरे अभी अभी आज, आज भी पूरे नहीं, आज भी अभी अभी इसी क्षण हो राम को नाम भज, राम जी का हो गए नाम तुलसी तीन साल बताया, नाम जप करो और असत्संग मत करो, हो राम को नाम जप भगवान के होकर भगवान का नाम जप को और तुलसी तदि कुसुमाज कुसुमाज सुन लो कुसंग मत करो इसे हो जाएगा नहीं। तो वो को स्मृति लगता था मेरे ज्ञान हो गया ये नहीं कहा स्मृति लगता है लब्धा नाम क्या है कि प्राप्त हो गई ये शब्द ऐसा बढ़िया है और भाषावत है मारवाड़ी में लादी जोधपुरी में जाए लाभी बिगड़े हुए है और लब्धी ये पंजाबी है उसमें तीन लब्धा दोनों शब्द पुराने हैं चीज लादी मिल गई तो मिल गई आता है लगता है हिंदी में नहीं आता हिंदी शास्त्र में लगता ही नहीं किसी को याद हो तो मेरे को बता दो वो कहते हैं पाई पा गई तो पा गई नई में भी होता है पुराने में भी होता है लगता नहीं सिर्फ पुराने में नहीं होता पुरानी है वो लाद गई बस चीज खो गई थी खो गई मिल गई तो चीज तो अपनी थी पहले खो गई थी तो न उसमें तेल लगता किसे तत्प्रसाद अब कृपा से तो होगा सिद्धि भगवान की कृपा से निमित्त मात्र भव शब्द शासन युद्ध में कहा यद्य सचेता से आज ने पूछा कि हम जीतेंगे वे जीतेंगे जेता से जीतेगा मया हतांसन जाई मया हतांसन जाई मेरे मारे गया तो मार दे मर उठा है मेरा निमित्त मात्र भविष्य निमित्त मात्र निमित्त बनने में छब शासन दोनों आता से मारे से ऐसे चला गए तो निमित्त बनने में अपनी पूरी शक्ति लगा दो क्यों लगा दो कि भगवान ने शक्ति दी है वो फांसी भगवान ने पेट कर दो अपनी शक्ति बचा कर मत रखो बस फिर काम पूरा हो जाएगा हो ही जाएगा क्योंकि भगवान ने कृपा से होगा हमारा पुरुष ने काम करा और वो अस्मृति लगता इस बात से तो संदेह अब मैं सिद्ध हो गया हूँ बुद्धि नशा प्रणी वो अभी नहीं हुआ तो मोह नष्ट हुआ है यह बात सच्ची है परंतु गीता जी पढ़ने तई से मेरा मोह नष्ट नहीं हुआ तत्प्रसाद भगवान की कृपा से तो साधन करना अपना काम है भगवान ने मैंने जो शक्ति दी है वो शक्ति अपने प्राप्ति के लिए दी है बम बनाने नहीं दी है दुनिया का नाश करने दी है अपने कल्याण के लिए दी है तो वो कल्याण की शक्ति अपने दिए हुए भगवान में लगा देना साधन में लगा देना भाई अपनी पूरी शक्ति लगाई तो काम पूरा हो जाएगा जैसे मच्छर कोई गुरु जी से मिलना चाहे तो वो गुरु जी से मिलने के लिए चेष्टा करे बल लगावे अपना वैसे फूंक कोई मारे तो गिर जाए इतनी शक्ति ऐसी हमारी शक्ति इतनी है फूंक लगा गिर जाए तो वो शक्ति किसी कृपा से काम कृपा से होगा तो अपनी शक्ति दी है गुरु ने वो चरणों में बैठ कर वही लगा देने बस ये निमित्त मात्र बनना है हुआ कृपा से काम तो तत्व साधार मत प्रसाद तरीके से मत प्रसाद शाश्वत पद मंदिर हूँ अब ये शाश्वत पद मेरी कृपा से होता है भगवान गीता में कहा है तो अर्जुन ने मान लिया कि आपके कृपा से मोह नष्ट हो गया और आप कृपा से परमात्मा की प्राप्ति हुई दोनों ही योग से अप्राप्ति की अप्राप्ति ना हो योग और प्राप्ति की रक्षा करना ये काम भगवान के लिए मैं करूंगा अनन्यासो वाम ये जना पर तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम भाव्य तो साधने की रक्षा और दैव ये होगा तो सब काम भगवान की कृपा से होगा। कृपा पर दृढ़ भरोसा रखो कृपा पर भरोसा रखते हो जाओ बस तो परमात्मा की प्राप्ति हमने साधन किया इस पर होगी तो इसमें क्या होगा कि साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति हुई तो साधन हमने किया तो हमारा अभिमान बढ़ेगा हमने साधन इतना किया इतना ऐसा अभिमान नहीं है। नारद जी महाराज भी कहते हैं अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च भगवान को अभिमान से नहीं संशय मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक कोई शोभक ही नहीं रहे सकल शोकदायक अभिमान तो अभिमान होगा अरे भगवान की कृपा से मानेगा तो अभिमान नजीक नहीं आएगा अभिमान आएगी उसका भगवान की कृपा से होगा काम तो तुम उद्योग किया उद्योग की शक्ति किसने दी वही दी है शक्ति जिसे उद्योग हुआ और प्राप्ति हुई तो सब सामग्री भगवान की उद्योग भी भगवान ही सामग्री मन जन्म भी भगवान ही सामग्री कभी कर गणमा देते ही सुने मेरा हेतु सिद्धि करने के लिए मानस ही देते तो मानस ही दिया शक्ति दी तुम इतना जा अब शक्ति का दुरुपयोग करने से तुम दुशा हो जाए तो दुरुपयोग मत करो तो होता है भगवान के पास इस वास्ते ये कोई नई बात नहीं है परमात्मा को प्राप्ति करने हमारे उद्योग साध्य नहीं है ये सब कृपा से हुआ कृपा से सामग्री मिली है कृपा से ही साधन होता है कृपा से ही प्राप्ति होती है परंतु हमारा कर्तव्य क्या है कि भगवान ने इतनी शक्ति दी वो शक्ति भगवान के अर्पण कर दी अपनी शक्ति पूरी शक्ति लगा दी पूरी शक्ति लगा दी कल्याण हुआ थोड़े पढ़े लिखे हैं थोड़े जानकार हैं तो शक्ति कम है तो कम लगानी पड़ती है आप शक्ति बहुत है पढ़े लिखे हो तो आपको बहुत शक्ति लगानी पड़ती है तो शक्ति तो मुफ्त मेरी गण करनी इतना पढ़ जाए इतना कर लेंगे प्रभाव प्राप्ति ये नहीं हो अपने जितनी शक्ति है उतनी लगा दी बस उतनी शक्ति सबको मात्र मनुष्य हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो कोई हो वो शक्ति भगवान ने दी है वो समर्पित करता है बस इस बात से श्रद्धा से भगवान के शरण हो जाए विश्वास रखो तो भगवान पर और भगवान की कृपा पर विश्वास रखना जब कृपा नहीं कृपा आघाती दुनिया का उद्धार करने के लिए कृपा आघाती पाप उनतृप्ति होती ही नहीं उद्धार उद्धार सब जैसे भगवान की कृपा लगी है ऐसे ही कृपा है वो आघाती नहीं तो सब काम होगा कृपा से अरे हुआ है कृपा से कृपा से ही होगा इस बात से उत्साह से लग जाओ किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो सब कृपा से काम होगा अपनी शक्ति से नहीं इस बात से भगवान की कृपा पर विश्वास रखो और साधन कर जाओ देखो विचार करो तो इतने विवेचन से ये बात आई है कि सब काम भगवान का है। मन शरीर भगवान ने दिया, शक्ति भगवान ने दी, ज्ञान भगवान ने दिया, और वो ज्ञान भगवान का अर्पण करने से अपना कल्याण हो जाए तो हमारा क्या होगा? हमारा कर्ता क्या हुआ? सब भगवान की कृपा से हुआ है, तो कृपोसा भगवान पर, भगवान की कृपा पर भरोसा दृढ़ता है। ये भरोसा दृढ़ता को हमारा कल्याण होगा। क्यों होगा? कि जिसने भगवान मन शरीर दिया है, जैसे किसी साधु को निमंत्रण दिया जाए, महाराज हमारे यहाँ भोजन करो, और वो गए आसन दे दिया, चीज दे दी, जल भर दिया, पत्र रख दी, अब संदेह करेंगे भोजन देंगे कि नहीं देंगे। अरे देना भोजन देना है, इस बात तो करते सब सामग्री दी, भोजन ही वही देगा। तो मानव शरीर दिया, बुद्धि दी, योग्यता दी, वह किस बात दी है? ये भगवान का निमंत्रण है। निमंत्रण की एक पहचान है। क्या पहचान है? कि भगवान जो याद आती है ना, वो कृपा है। एक मारवाड़ी शब्द है ना, सामर्यो सितारे माने आवे हिचकी, हिचकी आती है तो भगवान याद करते हैं। याद भी भगवान करते हैं तब हम याद कर सकते हैं, अपनी शक्ति नहीं। करो तो सेवा कीजिए, लड़ावो तो नाम लीजिए। आप सेवा कराते हो, सेवा करते हो, वो भी हमारी शक्ति नहीं है। लड़ाओ तो नाम लीजिए, आपकी कृपा से ही था। तो कहते भाई भगवान करा लेंगे, क्यों नहीं? भगवान के शरण हो जाओ, हो राम को धाम जब तुलसी पत्थर समार, उस त्याग कर शरण हो जाओ। ये काम हमारा है। क्यों अलग हम हो गए? एकाकी नरमत है तो एक अलग जीने लगा था राम जी का, तो हमारे बनाया उस खेल में खेल खेलो। परंतु भूल एक बड़ी भारी होती है। दी हुई शरीर की शक्ति, योग्यता और आवश्यकता, अधिकारी, ये चीज भगवान ने दी है। चार बातें दी है तो उसको अपने मानने से अभिमान हो जाता है, और अभिमानी का कल्याण नहीं होता। भूत प्रेत में गए तो महान राक्षस बने, प्रेत यक्ष। इस वास्ते हम सब शक्ति भगवान नहीं हुई, सब योग्यता भगवान नहीं हुई, शरीर भगवान नहीं हुआ, सत्संग भगवान नहीं हुआ, रामायण जैसे गीता से परिचय, ये परिचय भगवान नहीं हुआ, सब सामग्री उसी की है। तुम तो केवल इच्छा कर लो, केवल इच्छा से भगवान मिलते हैं। धन नहीं मिलता, मान नहीं मिलता, बढ़ाई नहीं मिलती, संसार भोग नहीं मिलते, रुपये नहीं मिलते, केवल चार से भगवान मिलते। भगवान ने प्यार केवल चार केवल, जैसे मेरे भाई ने कहा मेरी मारे हरे बिना रहो ना जाए, मैंने देखा बिना रहो ना जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो मैं देता। ये घर की चीज है, अपने घर की चीज लगकर, और सब सामग्री भगवान की, अब लगाने सकते भगवान ने दी है, वही भगवान ने दी है। इस वास्ते निमित्त मात्र भव सभ्य, निमित्त मात्र बन जाओ, काम करो, आत्मा मोक्ष से आवे, मां सोचा तुम सो मत करो। साधन भी है, मां सोचा संपदम देवी, मां सोचा दोबारा आता है गीता में, एक सोलहवा अध्याय में, अठारह अध्याय में, सोलह साधन भी मैं दूंगा, ऐसी चिंता मत कर, स्थिति में मैं दूंगा ऐसी चिंता मत कर। तुम्हारे तुम जिंदगी बड़े चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा, मेरे ऊपर चिंता तो दीन दयाल को रामदास प्रतिपाल से सबसे प्रतिपाल भगवान करेंगे। चिंता दीन दयाल मोह मन सदा, संत कहते हैं कि हमारे और भगवान के संधि हो गई। भगवान की हमारे संधि किस बात पर? चिंता देने भगवान को चिंता विचार सोगी वो दिया वो हम हो गए निश्चिंत और भगवान के सन्ने हो गए। अब वो चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाली है, जिसने पैदा किया वही प्रतिपाली है रामदास गोविंद। इस वास्ते भगवान पर दिल भरोसा, कृपा पर भरोसा और नाम जप करो। अपना उद्योग जितना है समझने का वो समझता है। इस वास्ते कल्याण करना है नहीं, हम सब अपने घर में नहीं। मन सृष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती मम एव अंश है तो मेरा अंश, मम एव अंश मम अंश नहीं मम एव अंश, मम अंश मेरा अंश है तो नहीं मम एव अंश। जैसे शरीर है माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे जीव प्रकृति का नहीं है, मम एव अंश केवल मेरा अंश है। मादियों सर्व योनि से पहुंचते मूर्ति संभव दिया ताशा ब्रह्मादियों ने अहम बीज प्रदप्य था, बीज प्रदान करना मैं हूं। तो बीज लोग है मम एव अंश हो जीव लोग, परमात्मा का ही अंश है। कब करने करवा दे भगवान, भगवान ने कृपा ने सब सामग्री मिली है, योग्यता मिली है, अधिकार मिला है, प्रयत्न करो और स्वतंत्रता मिली है। सबको स्वतंत्रता भगवान के भजन के लिए बाधा किसी को नहीं है। चतुर्विधा भजते हम चार प्रकार भक्त होते हैं, सात अध्याय में नौ अध्याय का वे सात चार होते ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार और एक स्त्री पांच, एक पाप योनि पूर्व के पाप होने से निज योनि में पलिंद पलुषा अबीर गंगा यमन आलय सब वे भगवान देवा और पाप योनि और पापी अभिषे सुधाचारो तो यानी हुए सात चार वर्ण एक स्त्री पांच एक पाप योनि और एक दुराचारी ये सात सातों आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ये भक्त बनते हैं। ये भाव है ये ऊपर का चोला है, ये दोनों भगवान ने दिया, योग्यता भगवान दी हुई, सब सामग्री भगवान दी हुई, केवल इच्छा आप कर लो मेरे कल्याण हो जाए, संसार की इच्छा चाह लो। ये जो धनी बनेगी दो इच्छा है मनुष्य में, दो इच्छा मुख्य है, एक भोग भोग है सुख से जीवे, एक संग्रह कर ले, ये दो घातक है। संग्रह करने की इच्छा और भोग भोगने की इच्छा ये भगवान की इच्छा में बाधक है। इस वास्ते जो नर्तन वाय विषय मन दे ही परिशुदा ते सठ बिजले, मनुष्य प्राप्त करे भोगों को चलाते हैं वे पलट शुदा शुदा के बदले अमृत ले ले। शुदा किया अमृत दिया जहर दिया।